أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم كاردشترم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edabul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1032 numaralı rivayetteyiz. Evet. 473 Selama nasıl karşılık verilir? 1032 Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Mekke ile Medine arasında bir ağaç gölgesi altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyorduk. O sırada insanların en kaba ve şiddetlisinden bir bedevi yanımıza gelip Esselamu aleyküm dedi. Ashab da ve aleyküm dediler. Evet kardeşler, daha önce hatırlayacak olursanız selamla alakalı bablarımıza başlamıştık. Selamla devam ediyoruz. Biliyorsunuz selamın dindeki yeri hakikaten çok büyük. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ve yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeye işaret edeyim mi, göstereyim mi dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efşüsselame beynekum, aranızda selamı yayın buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Selamın dinde bu kadar büyük bir yeri vardır ki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 86. ayeti kerimesinde de وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتِنْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَبْرُدُّهَا Sizin selam verildiği zaman bir misliyle ya da ondan daha iyisiyle karşılık verin buyurarak Allah Azze ve Celle de selamla alakalı dindeki ehemmiyetini göstermiştir. Ve bu bablarımızda İmam Bukhari rahimahullah keyfe raddu selam, kelam selam nasıl alınır bablarıyla alakalı, konusuyla alakalı birkaç tane hadis rivayet ediyor. Onların birincisi Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki bizler diyor Mekke ile Medine arasında bir ağaçlıkta gölgelenirken bir bedevi, işte zayıf akıllı, ahmak, şiddetli birisi geldi ve Esselamu aleyküm diyerek selam verdi ve sahabe de ve aleyküm diyerek ne yaptılar? Karşılık verdiler. Bu da nasıl selamın geri iade edileceğine dair, selamın iadesine dair gelen lafızlardan bir tanesi. Yani burada sahabe ne diyor? Ve aleyküm. Yani normalde selamu aleyküm diyen birisine ve aleyküm demek de neymiş? Yeterli bir söz imiş. Evet. 1033. Ebu Hamza radıyallahu anh şöyle demiştir. İbni Abbas'a bu Hamza mı bu Cemra diye biliyorum ben. Cemra diye şey yaptım ama olsun. Bakalım ona inşallah. İbni Abbas radıyallahu anh selam verildiği zaman onun şöyle karşılık verdiğini işitti. Ve aleyke ve rahmetullahi, senin üzerine de olsun selam ve Allah'ın rahmeti. Evet. Burada da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir rivayet geliyor, eser geliyor. Burada kendisine selam verildiği zaman İbn Abbas radıyallahu anhuma ve aleyke ve rahmetullah diyerek ne yapıyor? Bunu ziyadeleştiriyor ki daha önce de gördüğümüz gibi biraz önceki Nisa suresi 86. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle size selam verildiği zaman ya aynısıyla ya da ne yapın? Daha fazlasıyla mukabele edin buyruğu gereğince sahabede İbn Abbas radıyallahu anhuma da ne yapmıştır? Bununla amel etmiş, kendisine selamu aleyküm diye selam verildiği zaman o da ve aleyke ve rahmetullah diyerek ne yapmıştır? Fazlasıyla selamın fazlasıyla selamını almıştır İbn Abbas radıyallahu anhuma. Evet, 1034 Hayli anlatıyor. Bir adam Esselamu Aleyke Ya Resulullah diye selam verdi. Muhammed. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verdi. Ve Aleyke Selamu ve Rahmetullah. Ve Rahmetullah. Aynı şekilde Ebu Abdullah diyor ki, kayle diyor ki, bir adam Esselamu Aleyke Ya Resulallah, selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dediğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını alırken ve Aleyke Selam ve rahmetullah diyerek ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını bir fazlasıyla karşılık veriyor. Biraz önceki rivayette yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayetinde olduğu gibi. Evet, 1035 Ebu Zer radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince onun yanına gittim. İslam selamı ile ona ilk selam veren ben oldum. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyke rahmetullah sen kimlerdensin buyurdu. Ben de Dufar kabilesinden dedim. Evet. Kardeşler aynı şekilde Ebu Zer radıyallahu anhu da ilk karşılaşması Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla ilk tanışmasıyla alakalı getirilen rivayetlerden bir tanesi kendisi selamdan sonra yani namazdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz önceki rivayette olduğu gibi ve aleyke ve rahmetullah selam senin de üzerine olsun ve Allah'ın rahmeti de diyerek ne yapıyor? Selamda daha da fazlasıyla selamını alıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir nedir? Bir tanışmadır. Tanışmada bir sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun sünnetini aldıktan sonra, selamını aldıktan sonra mimmen ente sen kimsin, kimlerdensin veya nerelisin gibi bir ne yapıyor? Soru soruyor ve Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu da kendisinin Gıfar'dan olduğunu, Gıfar kabilesinden olduğunu söylüyor. Burada Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimesinde ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık ve ceannakum şuuban ve kabaila litaarafu. Ve sizin tanışmanız için de birbirleriyle tanış etmeniz için de sizleri kabileler, şubeler şeklinde yarattık. İnne ekramakum indallahi etkakum. Her ne kadar Allah Azze ve Celle insanları kabile kabile, cins cins yaratsa da daha önceki rivayetlerde de hadislerde de geldiği gibi ne bir Arap'ın acem olana Arap olmayana ne de bir Arap ne de Arap olanın acem olmayana ne de acemin bir Arap'a nedir? Herhangi bir üstünlüğü yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle sizleri tanışasınız diye kabileler şeklinde, gruplar şeklinde yarattık ve ne diyor? İnne ekramakum indallahi etkakum. Ve sizin diyor Allah katında en değerli olanınız da takvaca en üstün olanınız yani Allah'tan en çok korkanınızdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnne Allahe alimun habir. Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır buyuruyor Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 13. ayeti kerimesinde. Kardeşler, tanışmada insanın ismini sorduktan sonra nedir? Hemen nerelisin veya nereli olduğunu sormak nedir? Sünnettendir. Bu tanışmanın kemalindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen kendisiyle tanıştıktan sonra ne yapıyor? Nereli olduğunu sorarak budur dindeki kardeşliğin pekişmesi, tanışmanın tamamlanması için bu soruyu soruyor. ve onun da gıfardan olduğunu haber alıyor. 1036 şey mi, aynısı mı? Serdar. Farklı bir rivayet mi? Daha önce geçti mi? Yok, alalım onu 1036'yı. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, şu Cebrail'dir, sana selam söylüyor buyurdu. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullah ve berekatü, sen benim görmediklerimi görüyorsun dedi. Ayşe radıyallahu anh'a bu sözüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kastetmiş. Evet, daha önce geçen bir rivayet. 1037'yi alalım. 1037. Muaviye İbn Kureyş şöyle anlatıyor. Evladım sana bir kişi uğrayıp da Esselamu Aleyküm dediği zaman sen ve aleyke deme. Bu durumda selamı sadece ona tahsis etmiş olursun. Oysa o yalnız değildir. Fakat sen Esselamu Aleyküm de. Evet. Kardeşler, biraz önce bir adam sana gelip Esselamu Aleyküm dediğinde, ki burada Esselamu Aleyküm kum zamiri sizin, yani üç ve çoğul ifade eden bir şeydir, cemidir. Yani sizin üzerinize olsun dediği zaman sakın sen de ve aleyke deme diyor. Yani genellikle selamla alakalı lafızlar, yani müfret olarak, tek olarak gelse de galiben genel olarak bu cemi olarak gelir kardeşler. Yani Esselamu Aleyke değil de Esselamu Aleykum olarak gelir. Olur ki mesela topluluktan biri Esselamu Aleykum dediğinde ve Aleykesselam, biraz önceki gelen rivayetlerde gibi denmemesi daha evladır. Çünkü orada bir topluluk var. Sadece senin değil, sizin üzerinize olmaktadır. Daha güzeldir ki sünnette biraz önceki okuduğumuz gibi tek olarak, yani ve aleykesselam şeklinde geldiği gibi çoğunlukla, yani genel olarak ne olarak gelmiştir? Çoğul olarak gelmiştir. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde karşılık vermek daha uygun ve daha güzeldir. 1038. 1377. Selamı almayan ki 1038. Abdullah İbni Samit anlatıyor. Ebu Zer radıyallahu anh, Abdurrahman İbni Ümmü Hakem'e rastladım da selam verdim. Bu ise selamını almadı dedi. Ebu Zer radıyallahu anh, ey kardeşim oğlu, bundan senin aleyhine olan ne? Senin selamını ondan daha hayırlı olan sağındaki melek almıştır dedi. Evet, burada selam verdiği halde bir kişi eğer selamını almıyor ise, burada rivayette geldiği gibi onu diyor ondan daha hayırlı birisi selamını almıştır. Onun sağındaki melek ne yapmıştır? Senin selamını almıştır rivayetiyle karşı karşıyayız kardeşler. Şimdi burada Ebu Zer radıyallahu anhu, diğer sahabi kendisine onu şikayet ettiği zaman, yani selam verdim de almadı dediğinde ne yapıyor? Onu bir şekilde teselli ediyor. Çünkü selamı yaymada ne vardır? İnsanlar arasında muhabbetin gelişmesi vardır, muhabbetin yayılması vardır. Eğer bir insan selam verdiğin halde selamını almıyorsa, bunda hemen bir düşmanlık, bir kin, bir nefret oluşuverir. Ve Ebu Zer radıyallahu anhu da bunun oluşmaması için, yani önemli değil, yani senin selamını ondan daha hayırlı olan senin veya onun sağındaki ne almıştır? Melek almıştır ki selam bir duadır, müminin mümine yaptığı, Müslümanın Müslümana yaptığı bir duadır. Düşünün ki sizin karşınızda birisi selam verir, selamınızı almaz ise, selam verdiğinizde o da selamı almazsa, ondan daha hayırlı olan melekler ne yapar? O Müslümanın selamına karşılık verir. Selam da, esenlik de senin üzerine, rahmet ve bereket senin üzerinize olsun diye ne yapar? Melek dua eder. O yüzden sıkıntı yok. Aleykümselam. 1039 Abdullah İbni Mesud hadisi. Zeyd bin ve Abdullah'tan rivayet ediyor. Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne koymuştur. O halde selamı aranızda yayın. Bir insan bir topluma selam verince onun selamını alırlarsa selam verenin diğerlerinden bir derece üstünlüğü olur. Çünkü o topluma selamı hatırlatan o olmuştur. Evet. Eğer selamını almazlar ise onlardan daha hayırlı ve pak olan melekler onun selamını alırlar. Evet, daha önce bir bölümü geçen bir rivayet. İnne selame ismun min esmaillahi vada'ahu Allahu fil ardi. Muhakkak ki selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir ki Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Yeryüzüne koyduğu Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Öyleyse onu kendi aranızda yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir adam bir kavme selam verirse onu aldıklarında nedir? Onun bir üstünlüğü vardır. Çünkü onlara selamı hatırlatmıştır. Fakat onlar diyor selam verdiği halde almazlarsa melek sağ yanında bulunan melek bir önceki rivayette geldiği gibi ne yapar? Onlardan daha hayırlı, daha iyi ve daha temiz olan melek onun selamını ne yapar? Alır hadiste geldiği gibi. Evet. 1040 Hasan Basri şöyle diyor. Selam vermek, sünnet almak ise farzdır. Evet. Hasan el-Basri rahimahullah'ın sözü selamı vermek sünnet, almak ise farzdır. Sözü biraz önce okuduğumuz Nisa 86. ayette size selam verildiğinde ne yapın? Bir misliyle, aynısıyla. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya da ondan daha iyisiyle. Yani ve rahmetullahi ve berekatü lafızlarını da ekleyerek ne yapın? Alın ve bu ayet gereğince de selamı almanın farz olduğunu ne yapmışlardır? Alimlerimiz söylemişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi neydi? Karşılaştığı zaman ona selam vermesi. Bu bir. Ve bir sonraki, şimdi biraz sonra okuyacağız. Hadiste daha iyi anlayacağız. İnsanların diyor en cimrisi selamda cimri davranandır diyor. Yine hadiste de geldiği gibi demek ki selamın dindeki yerini biraz önce de anlattık ayetlerle, hadislerle de konumuz da onunla alakalı. Demek ki selamı verildiği zaman selamı almak nedir kardeşlerim? Bir Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesidir. Ve Allah Azze ve Celle'nin de ifade ettiği gibi size selam veriliyorsa ya aynısıyla ya da daha fazla bir mukabil ne yapın? Onu alın ayeti kerimesi gereğince selam verildiği zaman almak farzdır kardeşlerim. Evet, 1041 zayıf kardeşlerim. 1041 numaralı rivayet zayıf. Evet, 1042 biraz önceki rivayetle alakalı. Evet. Selamda cimri davranan kişi. Evet. Ebu Hureyre şöyle. Hadi Allah'u an. İnsanların en cimrisi selamda cimrilik yapandır. İnsanların en acısı da dua etmekten acıdır. Evet, güzel bir rivayet. Hakikaten önemli. İnsanların en cimrisi. Yani lütfu, fazileti, fazilete, lütfa, üstünlüğe engel olan. Hani iki Müslüman karşılaştığı zaman birisi selam verirse ilk önce selama başlayan nedir? Daha hayırlıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Selamda cimri davranan veya selamla alakalı bir haber olan insan herhangi bir lütufta, fazilette, üstünlükte nedir? Buna mani olan insandır. Ve onu harcamada cimri davranan insandır. Hani bir rivayette insanların cimrisi nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyen kimse nedir? Cimri kimsedir. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeninle alakalı o kadar çok rivayet var ki mesela kim peygambere bir salavat getirirse Allah ona ne yapar? 10 salavat getirir. Bir tane sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben dua ediyorum. Duamın dörtte birini sana ayırayım mı? güzeldir. Ama fazla yaparsan daha da güzel. Peki diyor, üçte biri güzeldir, yarısı güzeldir. Tamamını sanına ayırsam, yani adam elini açacak, Allah Azze ve Celle'ye dua edecek ve duasında sadece Allahümme salli, Allahümme barik okuyacak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirecek. O zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o halde diyor dünya ve ahiret istekleri sana verilir. Ve yuhfer zembek, ve günahların bağışlanır diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin bu kadar üstünlüğü, bu kadar fazileti, bu kadar üstünlüğü olduğu halde bunda bunu yapmayan insan, insanların en cimrisi olarak hitap ediyor, adlandırıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde selamı yaymada cimri davranan insan hem büyük bir fazileti kaçırıyor, hem insanlar arasında, Müslümanlar arasında muhabbetin, sevginin, uhuvvetin, kardeşliğin yayılmasını, artmasını engel oluyor, buna mani oluyor ve hem de büyük bir sevabı kaçırıyor. Yine devam ediyor rivayette, اَعْجَزُنْ نَاسِ İnsanların en acizi. Yani görüş olarak, vermede, harcamada, basirette, amalıkta, anlayışta kör olan insanlar diyor, en böyle kötüsü, acizi de insanlara dua etmekte aciz olan insandır. Hele hele insanların duaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yani insanların ağzını duaya alıştırıp Allah hayır versin, Allah hidayet etsin, Allah ne bileyim ıslah etsin, kalbini düzeltsin, Allah şifa versin demek zor mu kardeşlerim? Bunu yapamıyorsa insanların en acizi, en zayıfı, basireti kör olan, ne bileyim vermede, harcamada, anlayışta aciz olan insandır diyor rivayette. Ve hakikaten önemli bir şey kardeşlerim. Yani duada bile aciz olabilmek, insanlar yani dua etmekte bile aciz davranmak. Ki hani Hazreti Ömer Allahu Alem diyor, eğer diyor bir insana Allah Azze ve Celle dua etme iştiyakı vermişse, Allah ona diyor onun kabulünü de beraberinde getirir. Ya düşünün, bazı insanlar kendi kendini okumakta bile aciz. Yani tutup hani kendini rukye diyoruz ya, bir Fatiha'yı, bir ayetel kürsüyü bile okumakta aciz kalıyor. Hani ölmekte olan bir insanın la ilahe illallah diyemediği gibi. Veya onda aciz kaldığı gibi. Allah hepimizi iman üzere canımızı alsın. Hüsnül hatime ile güzel bir sonuçla hepimizin, güzel bir ölümle hepimizin canını alsın. Çünkü hakikaten dua önemli meselelerden bir tanesi. Kaderin önüne sadece dua geçer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Duada bile aciz kalıyorsak kardeşlerim, Allah'ım bize hidayet eylesin. Ve güzel bir rivayet, insanların en cimrisi selamda cimri davranandır. İnsanların en acizi, en zayıfı da nedir? Duada aciz olandır. Dua etmesini bilmeyen, dua edemeyen insanlardır. Allah hepimize o şevki versin kardeşlerim. Amin. 1043. Çocuklara selam vermek. Sabit el-Bani radıyallahu anh anlatıyor. Enes radıyallahu anh çocuklara rastlayınca onlara selam verdi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara selam verdi. Evet, Bukhari'de gelen bir rivayet. Enes bin Malik radıyallahu anh'u biliyorsunuz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ta ki vefat edene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmiş ve hademu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hizmetkarı olarak anılmış bir tanesi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuş. Allah'ım onun malını ve ömrünü uzat diye dua etmiş ve duasının kabul edildiği bir kişidir Enes bin Malik radıyallahu anhu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini o da hayatında devam ettirmiş. Kendisi çocuklara rastladığı zaman onlara selam vermiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı diyerek ne yapmış? Kendi hayatında da o sünneti yaşamış ve yaşatmış. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusu ve Müslümanlara karşı olan şefkati, merhameti ve hiç ayırmaksızın küçük olsun, büyük olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selama verdiği ehemmiyeti gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ve onlara duyduğu sevgi, muhabbetin bir göstergesi ve bu da aynı zamanda bir Müslümanın örnek alınması gereken tavırlarından veya yapması gereken ahlaki tavırlardan bir tanesi. Allah hepimize hayır versin. Evet, 1044 numaralı rivayet. Ambesi anlatıyor. İbn Ömer'i gördüm. Okulda çocuklara selam veriyordum. Evet. Okul dediği şey kardeşlerim küçük bir yer. Çocukların böyle kıraat, okuma, yazma ve Kur'an ezberleme yeri gibi küçük bir derslik veya küçük bir sınıf gibi bir yer ve İbn Ömer radıyallahu anhuma orada bulunan çocuklara ne yapardı? Uğradığı zaman selam verirdi. Aynı şekilde Enes bin Malik radıyallahu anhunun yaptığı gibi İbn Ömer radıyallahu anhuma da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak ne yapmış? Çocuklara selam vermiştir. Evet. Yeni bir şey çocuklardan sonra 1045. Hanımların erkeklere selam vermesi. Evet. Ebu Talib'in kızı şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiştim. O evinde yıkanıyordu. Kızı Fatıma bir örtüyle onu örttü. Ben peygambere selam verdim. O da bu kadın kimdir diye sordu. Ben Ümmü Hani dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhaba hoş geldin buyurdu. Evet. Bir kadın erkeğe selam verebilir mi? Bunun sorusunu, bu sorunun cevabı Ümmü Hani diyor ki radıyallahu anha ben diyor ki bir rivayette fetih günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve o diyor kızı Fatıma'nın yanında yıkanıyordu ve Fatıma da ona ne yapmıştı bir örtü örtmüştü yani perde gibi bir şey örtmüştü. Ben ona diyor ne yaptım? Selam verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamı aldıktan sonra kimdir diye sorduğunda Ümmü Hani, Hani'nin annesi. Öyleyse merhaben bi Ümmü Hani, merhaba diyerek ne yaptı? Karşılık verdi. Daha önce rivayetlerde kardeşlerim merhabayla alakalı selam verdikten sonra ve oturduktan sonra merhaba demek ne vardır? Dinimizde vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette de olduğu gibi selamdan sonra selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah merhaba ne yapılabiliyor? Denebiliyor. Yani bu yana hoş geldin manasında bir kelimedir. O yüzden nedir? Söylemekte bir beis yoktur ki Allah Resulü aleyhisselam selam söylemiştir. Evet 1046 1046 Hasan el-Basri şöyle demiştir. Kadınlar erkeklere selam veriyorlar. Evet buna yine biraz önceki rivayette olduğu gibi fitneden emin olunulduğu müddetçe kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara selam vermesinde bir sakınca yoktur. Ama şart fitneden emin olunduğu müddetçe. Evet 1047 Kadınlara selam vermek. Şemir radıyallahu anh şöyle demiştir. Esma'dan dinlediğime göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi uğradı. Bu sırada bir grup kadın orada oturuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle onlara selam verip size iyilik yapanlara nankörlük etmekten sakının. Size iyilik yapanlara nankörlük etmekten sakının buyurdu. Kadınlardan biri ey Allah'ın peygamberi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmekten Allah'a sığınırız dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet sizden biri uzun süre bekar kalır. Daha sonra evlenir. Bundan sonra da şiddetli bir şekilde öfkelenip vallahi ben ondan kocamdan bir an bile olsa kesinlikle hiçbir hayır görmedim der. İşte bu Allah'ın nimetlerine karşı bir nankörlüktür. İşte bu iyilik yapanlara karşı bir nankörlüktür. Yani ikinci rivayet oku. Sonrakine. Yezid el-Nasiri'nin kızı Esma şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana uğramıştı. Bu sırada ben yaşıtım olan kızlarla birlikteydim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size iyilik yapanlara karşı nankörlük etmekten sakının buyurdu. Onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sorma konusunda en cesuru bendim. Ey Allah'ın Resulü, iyilik yapanlara karşı nankörlük etmek ne demektir dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizlerden birinin anne babasının yanında bekarlığı uzun olabilir. Sonra Allah ona bir eş nasip eder. eşinden de bir çocuk nasip eder. Ancak o şiddetli bir şekilde öfkelenip nankörlük ederek senden hiçbir hayır görmedim der. Evet. Bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide uğruyor ve bir kadın topluluğu mescitte oturuyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Onlara selam veriyor ve konuyla alakalı yani başlıkla alakalı alınacak yer aslında burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte bulunan kadınlar topluluğuna ne yapması? Selam vermesi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insan ki o andaki durumu değerlendiren bir insan. Bir topluluğu görüyor ve onlara hemen ne yapıyor? Kısa ve öz, bakın kaç kelimelik, 3-4 cümlelik bir şeyle veya 2 cümlelik kısa ve öz bir nasihatta bulunuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, size diyor nimet veren ya da iyilik yapan, size ihsanda bulunan kimselere karşı nankörlükten sakının, nankörlükten sakının iki kere tekrar ediyor Allah Resulü selam. Şimdi diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmekten Allah'a sığınırız. Yani bu nasıl olur? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kadınların eşlerini yani kocalarını kastederek şöyle söze başlıyor. Sizden bir tanesinin diyor bekarlığı uzun sürebilir. Yani geç evlenebilir diyor. Sonra Allah diyor ikinci rivayette geldiği gibi ona bir eşle rızıklandırır diyor. Yani ona bir koca nasip eder ve evlenir diyor. Ve ondan da iki rivayeti birleştiriyorum. Ve ondan da Allah bir çocuk rızıklandırır. Çocuk nasip eder diyor. Ve daha sonra bu kadın bir gün öfkelenir ve öyle bir öfkeyle öfkelenir ki bunu inkar eder ve der ki ben zaten ömrüm boyunca senden hiçbir hayır görmedim. İşte bu diyor nedir? Nimete nankörlüktür. Aynı hadisle alakalı bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir kadınlar topluluğunda diyor ki sizden biriniz yarım hurma tanesiyle de olsa ne yapın? Kendinizi cehennemden kurtarın. Çünkü ben sizin çoğunuzun yani kadınların çoğunu cehennemde gördüm. Neden ey Allah'ın Resulü diyor soruyorlar. Yani kadınlar Allah'ı mı inkar ederler? Kafir mi olurlar ki cehenneme atılırlar? Neden cehennem ehlinin çoğu kadınlardır? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizler diyor kocanıza karşı nankörlük edersiniz. Nimete nankörlük edersiniz. Kocanız size iyilikte bulunur, ihsanda bulunur, nimet verir ve siz kalkarsınız bir öfkeye mahkum olursunuz da biraz önceki rivayette geldiği gibi zaten ben senden ömrüm boyunca ne hayır gördüm ki dersiniz. İşte bu nimete nankörlüktür diyor. O yüzden yarım hurmayla da olsa onu sadaka vererek ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Peki bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kocayı mun'im olarak yani nimet verici, ihsan edici, iyilikte bulunan kişi olarak adlandırıyor. Belki de bekarlığı uzun süren bir kimse ne yapar? Evliliği ister. Kadın olsun, erkek olsun. Evlilik nedir? Onun için bir nimettir. Allah'ın bir lütfudur, bir rızıktır. Buna rağmen yani belki de uzun yıllar beklediği şey başına gelir. Allah ona bir eş, bir koca nasip eder. Onunla rızıklandırır. Daha sonra ondan da bir çocuk rızık verir, rızıklandırır. Ama buna rağmen belki yıllarca hayalini kurduğu yuvayı kurar, eşeği kurar. Ama bir öfkeyle öfkelenir de Allah'ın nimetini ne yapar? Nankörlük eder. Bu da biraz önceki rivayetle birleştirdiğimiz zaman Allah korusun cehenneme girme sebeplerinden bir tanesi. Ve ikinci rivayette de aynı şekilde ben senden hayatım boyunca zaten ne hayır gördüm ki diyor burada der diyor kadın. Burada Allah'ın nimetlerine şükretmenin farz olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Demek ki kardeşlerim, bir kadın sinirlendiği zaman, öfkesine yenik düştüğü zaman ne hale düştüğünü ve burada da Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini inkar etmenin ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Allah hayır versin inşallah. Evet. Bir rivayette de var selam verme ile alakalı. Onu da alalım. Evet. Ondan sonra zaten şeyle alakalı, selam verme ile alakalı rivayet bitiyor. Ondan sonra hicab ile alakalı, örtü ile alakalı bazı rivayetler var. Onları inşallah bir dahaki dersimiz alalım. Selam ile alakalı son rivayetimizi de alalım inşallah. 1049. Kişiye özel selam vermeyi hoş görmeyen kimse. Tarık bin Şehab radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah İbni Ömer'in yanında otururken hizmetçisi geldi ve namaz vakti geldi dedi. O kalktı, biz de onunla beraber kalktık ve mescide girdik. Abdullah mescidin ön saflarındaki insanların rükuda olduklarını görünce hemen tekbir alıp ruku yaptı. Biz de onun gibi yaptık. Bir adam hızlıca geçerken, ''Ey Ebu Abdurrahman, selam üzerine olsun.'' dedi. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer'in künyesiydi. Abdullah da, ''Allah doğru söyledi ve Resulü tebliğ etti.'' dedi. Namazı kılınca Abdullah ailesinin yanına girdi. Biz de önceki yerimize oturup onun gelmesini bekledik. İçimizden kimileri, ''Bu konuyu hangimiz Ebu Abdurrahman'a soracak?'' dediler. Tarık bin Şihab, ''Ben sorarım.'' dedi ve sordu. Abdullah da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamete yakın zamanlarda şunlar meydana gelecektir. Kişiye özel selam verilecek, ticaret yaygınlaşacak, hatta kadın kocasına ticaretinde yardımcı olacaktır. Akrabalık bağları koparılacak, ilim yaygınlaşacak, yalancı şahitlik ortaya çıkacak, doğru şahitlik gizlenecektir. Evet. Konumuzla alakalı yerde bir cemaat içinde bulunan Abdullah İbni Ömer'e adamın bir tanesinin onu has kılarak Esselamu Aleyküm diyerek sadece ne yapıyor? O kişiye has kılarak Ebu Abdurrahman'a, yani Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya özel selam veriyor. Yani bu ne demektir? Kapıdan biri geliyor, biz grubuz, cemaatiz, bu şekilde oturuyoruz. Gidiyor, Esselamu Aleyküm ya Serdar kardeşim, ne diyor? Diyor. Ve Abdullah İbni Ömer diyor ki, Allah doğru söyledi ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam da ne yaptı? Tebliğ etti diyor. Bunun manasını sormak için o insanlar bekliyor. Neden böyle dediğini sorduklarında, Abdullah İbni Ömer diyor ki, radıyallahu anhuma, kıyametin alametlerinden bahsediyor. Kıyamet kopmadan önce insanlar arasında gerçekleşecek olayları söylüyor. Bir tanesi cemaat içerisindeyken kişiye özel ne yapmak? Selam vermek. Biraz önceki dediğimiz gibi dışarıdan biri gelip sadece Serdar'a selamu aleyküm ya Serdar kardeşim demesi gibi. İkinci devam ediyor. Allah Resulü İbni Ömer radıyallahu anhuma, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette. Ve diyor ticaretin yayılması. Ticaret yayılacak. Öyle ki diyor kadın kocasına ticarette ne yapacak? Yardım edecek. Artık günümüzde öyle ticarethaneler var ki ne yapıyor? Karı koca birlikte işletiyorlar, birlikte yapıyorlar. İşte biri müdür oluyor, biri yardımcısı veya ne bileyim devam ediyorlar. Tanıdığımız insanlar. Daha sonra kıyamet alametlerinden, kıyametten önce olacaklardan bir tanesi de akraba bağlarını koparmaktır. Maalesef günümüzde olan şeylerden. Ve burada ve fuşubul kalem kelimesi var. Burada kitap ilmin yayılması olarak tercüme edilmiş. Ama burada aslında yazıyla alakalı bir şey bu. Yani kitabenin, yazının yayılması. Ya bu ne demektir? Hani köşe yazarları oluyor ya, yazıyorlar, çiziyorlar veya bir tanesi çıkıyor Facebook'ta veya Instagram'da bir şey paylaşıyor, o onu paylaşıyor, bunu paylaşıyor. Bu tür şeyin yayılmasıdır. Aslında ilmin yayılması değildir bu. Bu sünnet de olabilir, bid'at da olabilir, küfür de olabilir, tevhid de olabilir, iman da olabilir. Yani bu tür yazıların çoğalması manasına gelmektedir. Yani biz burada namaz kılıyoruz. Adam bir tanesi geliyor. Ne diyor? O diyor 1400 yıl önceki namaz yeni keşfedilmiş diyor. Adam yazıyor. Bu tür şeylerin yayılması. Daha sonra yalancı şahitliğin artması ve hak şehadetin, şahitliğin gizlenmesi. Bunlar hepsi nedir? Maalesef günümüzde gerçekleşen şeylerdir. Gerçekleşmiş şeylerdir ve hala devam eden şeylerdir. Bu kıyametin öncesinde olacak şeylerdir ki olmuştur. Kıyamet yakın yani. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Her türlü fitneden, her türlü fucurdan, her türlü şerden bizleri ve ehlimizi korusun. Bizleri ve ailemizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her şeyi sevmeyi bizlere nasip eyle. Hakka hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eyle bizleri. Allah'ım bizlere hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.